Jantan ciri dina keendahan. gugu kena pepe ayah surti pindah ke bagjang peting anu tingting di ayun-ayun ku hariri muka ciciptan asih duaan cenah cek cenah kaheman hati tambah kangen ku emut baik kasalira sok huyung enggak dai burung sok kacipta sareng rerendengan surti rindah kebagjaan.